kuangalia watu wangu hizi mini mini hizi ndo balali na kwanzia hatuwezi kufikiria hatuwezi shida za dunia moto tutavifunua watu wangu tafiatambia kumba yoke kijinga ni sifa ndo zinatua miguu mizuri yake na haina doa yake kama ujui vipimo vyake usome kate miguu yake simvunje moyo kapo kwa kimu sababu ya manungu mapaja sio kipimo mtu wangu achana na dudu vuta pumza mungomba chati ngono kazi ya fudu watu wa makini kwenye kili tama za wanazimudu wanaofutia kwa tazama sio lazima niende nao kona kombo kizi ngoma macho tamaliza nao wangapi tano metaka kuondoka nao mwezi unopita wiki jana juzi jana na hata leo wangapi vile vile waliweza kwa laza kwa wangapi walivaa mipira wangapi waliweza show Mbega mepanda wewe, hata malaria na kulesha, wezi juwaza kuchona. Mbona mbega mepanda wewe, hata malaria na kulesha, wezi juwaza kuchona. Mbega zikabi kwa vifua binene, akiamini kina sisi ndo atukosi umeme. Unatuonea, unakwamini ndo bala pengine. Hauko soni, sio kifuani kwenye damu hane. Hatu anasuya sana kufa kwa kimwi, hatu ambimi tu. Na vile vita mbili yao, mzaona gonjwa moyo tu. Naenda tu macho tusini, akili meza cha nyumbani. Na mkiono menona ndo msha wapima, jamani. Nimeona mabongi kibao, kondo mazijuani nao. Hando atari, showe mbamba, hao ni kama watu aero. Na frame mbamba, lazima mtapenda, lazima mtavengwa, lazima mtabadilika. Na mapenzi mkichanganyo, hamdia mima na hamdiwana na ngono zeme ndo zeno. Nikama uchokozu kimwi, kaburi ndo nyumba yenu. Wezi juwa nye nao, hawana lama za tadari. Tusingi ambukizwa, macho yangu kwa daktari. Mbona mabega mepanda wewe, hata malaria na kondesha, wezi juwacha kuchonga. Mbega mepanda wewe, hata malaria na kudesha wezi kuwacha kuchonga. Mepanda wewe, hata malaria.